leen ñu ne si amaruko fi nga xam ne digle na ko ku fa jaar allahu yàlla ina laa borom bi yu ibbu dina fay attawaabiina way tuub ñu ca bàkkaar way yu ibbu dina fay almutataxariina way féexlu ñu sàcce. yëngatiiri ñu wax ne jigéen booy sëyit moom mu jox la gannaaw ngeen tëdd mu doom ji juddoo fa ndongo nekkoon jëbaa fay nekk fa jëba waroon a nekk la ndongoy nekk. loolu yëngat yi saxal loolu la yàlla weddi. yàlla nee na jabar gi daal ndeem jabar la ngay joteeg moom na la neex joteel ak moom. bu la neexee ngeen taxaw, bu la neexee ngeen toog, bu la neexee ngeen tëdd wet, bu la neexee jafaanu, bu la neexee nga jaare ko gannaaw. li ñuy bañ daal jiw wi daal na dugg ci tooba bi. foo ko mën a jaar daal fexeel ba jiw wi tàbbi ci tooba bi. ndax jigéen bayukaayu nit la, bayukaay la boo xam ne day meññ nit. góore baykat bi gannaaw bu yàlla yonte bi góor ak góor gi moo di jiw wi awral jigéen bi mooy tooba gi. bo boobee jiw nag sa nekk si fudul tooba bu saxulee yow la. foo mën a jaar nag fexeel ba tooba gi daal jiw wi tàbbi ci tooba gi. fato anéegi tuum rek. nisaakum seen jabar yi xarsun kom tell la kum ñeen leen seen bayukaay la. faatoo dikkal leen arsakum seen bayukaay anesi tum na mu leen neexe min qiyaamin wa qumudin wa iltijaain wa iqbaalin wa dibaarin. noonu la moom noonu la borom salaa bi wax dem ño jaaral fu la neex min xiyaamin ngeen taxaw wa qumudin ak ngeen toog wa iltijaain ak ngeen jaaxaan wa iqbaalin ngeen jublu bu dibaari nag joxante ginnaaw. nee na nasala aaya bi wàcc ne raddan ngir wet li xaw li yahudi ci waxi jógee ji ne man ataa ku tëddoo na imraatoo jabaram fii xubbalihaa min ji ëti dubariaa sa fàkkara dem ci awran waay yaan ko jaare ci gannaaw jaa ah day dikk alwalu doom alwalu dikku ñu wulbiti alwal aw fa nga di mu dara defalul tëdd nag wa qaddimoo na ngeen jiital li anfusikum di tudda yàlla tudda yàlla a ñaanal seen bopp. allahuma janibna cheytana wa janiba cheytana maa rasaqtana balaa ngaa tëdd ak moom loolu ngay wax. nee nañu ku wax loolu yàlla dina wul dina wattu boos ba ba mu juddoo jàmm cheytana du ko mën a dara. wa kasaba loo beedu di anfaasihi leen li bindal li ñu di xale di nokki wa anfaasi awlaadihi ndeem jur na doom it ak limab la doom ya nokki dañ la ko bindal asanaatin ayiw ci layumul xeemati. koo xam duñu roo ku xamul de setal bi sew sew rek kaar ak li ci nekk jàngul nooy def ba xam ko. jigéen jigéen li tax ñu bëgg booy tëdd jigéen wax bismillah boo ci waxee bismillah mu amee noonu doole bari dooleem googu dara waralu ko lu dul da nga tudd yàlla ci place boo xam ne dañ ko fa war a sàggane. circonstance la yoo xam ne fàtte woon sax ko yàlla léeg-léeg mu dal fa nit boo defee sagasu tax na nga fàttaliku yàlla ba tudd ko doore commencé tër moo tax tur gi foon ndax tajaliyaatul ilahiya moo ci nekk. am na joo xam ne seen ak wilaya pire mu ngi nekk ci sëy. xam nga nabi na ne ubiba ilayya salaasatu min duniyakum waxul xadama liñ ma gën a soppaloo ci seen àddina bi ñu tiirlu yàpp li koy ak jigéen dañ ma ko soppaloo. ndax boo gisee kilifa yu bari ñenn ñi di am ay ñetti jabar ak ñeent yent yàlla mohammed joxoon nañ ko doole ñeenti naka la mu ngi nii de arbaatu alaafi bi jël doolay ñeenti junney góor la amoon ci fii Moustapha Souleymane noonu amon na téméri jabar gëlina géene bëgg naa balaa fajar sama jabar yépp ku ci nekk mu tëddëg yow sangu gëliña rakk dem ci kis ekes tëddëg moom sangu gëliña rakk balaa fajar a xar ku ci ne ëmbal ma doom ju góor doom yooyu ànd ak man xeex ak si yëfëri waaye ba mu àggale waxu bu neexee yàlla te danaa ñoom yépp na mu ko waxe woon mais kenn biiru ci kenn naa ci biir te lafañ la jur bax nga jotu la wax bu neexee yàlla ma ko yàlla du ñu yem nag ni ci yàlla yi du ñu yem ak ñu dul ñoom ci mbiri sëy ndax daf di barab boo xam ne barabu montekaay daraja la montekaay daraja la ndax dem ba xam ne sa ndigg tànga na sa àndaloo bi taxaw tem nga am foo ko war a jëfandikoo dafa sagasoo naan bismillahi dafa sori fikri fi ma ale xaflatin la gis nga téere yaa ngi wax ne nodd ci jàkk li muy foorfoor nodd ci marché ko ëpp tiyaaba nodd ci marché moo ëpp tiyaaba nodd ci jàkk ndax place la boo xam ne li ñu war a yitti woo du nodd xale bii ñuy nettali naan bàyyam nitu yàlla la woon ju jéex a am doom di ñaan rek te bàyyi ñaan gi ba yàlla feeñu ko te naka mu ko neexe ne ko dinaa la may doom góor lay doon ku rafet lay doon ku rëy xel lay doon ku mën a jàng lay doon ku bari wërsëg lay doon waaye maa ngi lay xamal ne bés boo jëlee jabar ba jabar gi sëy si keroog lay dee góor gi yëpp xanam doom tax mu nangu condition yi jabar ji ëmb wësin xale bi rafet lool nit ñi di ko seetaan màgg gi gaaw lool mu dugg am ñaari abret jeexal école yëpp def commerce ñaari at nekk milliardaire liggéeyatul jàngatul di soññi bay bi ci sëy bay bi bañ xam na ne bés bu digal xëy rek dee li ko soñ yëpp ba mu yaay yi ñëw fekk si ko ne ko kii sa doom la jàngatul moroomam yi moo ci raw liggéeyatul moo si ëpp wërsëg dang koy mën a may sa jigéen ñii sa jigéen yow di bàjje ne ñi mu jur jabaram lañu soo ko deful man mii di nijaayam samay doom jabaram lañu ma may ka mu daal di résisté mu daal di d'accord ak moom may arab nag booy takk rek muy fii kër bi xal bi bëree si si waa kër gaa ngi préparé ay darab ay rido góor gi di xotti moom it percal ngir càngaay ñuy toppatoo likkole ñu céet muy toppatoo likkole ñu niiw ñuy toppatoo gàtt ndawal pour heer bi muy toppatoo gàtt sarax man waxul kenn dara ba jëm ci soob ñu jébbali si ndaw si leer waxtaan ñi gunge woon ñëpp ñi bi góor gi jonkan ci si jaadu bi déglu rek di déglu tàggee rek ba fajar xar muy déglu tàggee rek ba bërset xale bi romb ko piisamaa jëm ci buus bi mu ne impossible kii du waay xoolu jëkkër ji mu ñëw mu ne ko ana diw mu ne ko day sangu mu ne ko mu noppi ne ñëw wuy mu mu ñëw mu ne ko moo doom loolu def bi ci xeetu topp yàlla mu ne ko ci lan bàyyi mu ne ko wax ma rek am na lu xew balaa ma ne ko wax nga wax ma ban xeetu topp yàlla nga def biig mu ne ah man day biig pap yaay papa biig dama am gan ko af gan bi fara sopp yàlla mu ne ko xalaat rek mu ne ko laal fàttaliku naa ne dina fëyee sama lamp bay bëgg a tëdd dégg naa ku yëngu ba ma defe ne xaj la ma xaj ko mu ne nit la ma ne ko lan la mu ne xiifa may bëgg rey may yalwaan reer ma dindi sama kafe sama taraxlaay gama taraxlaay woon falaat sama tubay dem ci waañ ñi la desoon ca reer ya ma kalfaanu ko jox ko dégg naa nag ba mu lekkee ba noppi mu ne yàlla nga dund fan yu toll ni cattu yi saay bi ne ko looloo fi saxe end doom yow barfaq nga waroon a fanaani tey waaye téere yi ne nañu secret ba ca nekk mooy séet buñ la yëpp nga war koo soxla nga xam ne ñi ko indi da ngay yàkkamti ñu dem ñu faf demal seen bopp ba nga sunneeku ba torax laayu ku yelwaan koo xamul tax nga solal su turay génn jëliwaat yëf yi di ko ko farax kooku posela pose bu جوار نہ جو دنیا تو من اللہ نوائی موخم نے سخنام بفجت جکرم خم کی گرد نکو واللہ تمہل کو دلو kilifeyi dégg ko dem di ko ñaantaraa nga mu nekk snaa giñ yàlla nag nekk snaa giñ daal du lañ noonu naa ku giñ ca gis lu gën la nga giñ na nga kaafara te def lañ la sant laa yuuqisukum du leen dumaa mukk du leen jàppe bakaar mukk laawu yàlla fi lax wi ci neen fi aymanikum ci seeni njiñ ni ki doon wax rek ne laa wallaay ne wala bàllee wallaay kooku fa la ismaali wala tin li fi nekk yu okisakum mu ngi leen di buggale dama kasabat ca ngiñ ya nga xam ne fàggu na ko xulóobu kum sankol nga xam ne kasdu la goo jublu giñ ko te mu wóor ree ne du dëgg ci kooku lay duma ku ma duma ndax moom dañuy wax ngiñal xamuus giñ li nga giñ bu dee dëgg te di dëgg nga giñ ko ci turu yàlla day wàññi wërsëg di gàttal fan ndéem dëgg la ndéem dëgg la mu dul dëgg nag ku la jëkk safara daf la jëkk a dee wallaahu yàlla xafoorun fom pa kon bakaar la alimun ku lewet la ci yëxaduma ñu ngay tenji ñu ngi tenji nañ tenji ni la seen a ñenn jëkkal yi nga astaxirullah nañ ginnaawali ni la seen a ñenn jëkkal yi nga xam ne yu uluuna dana ñu nirale seen ndey ak seen jabar min nisaayihim ne sa jabar dootuma tëddat yow araamal naa la sama bopp kooku bu ko yoon bu ko jëkkër waxoon tey xaalay ñoo fab jabar ji denc tara ba suuf dañ koy muñandiku dañ koy muñandiku arbaate asorin 4 mois dootuma ta dañ ndaw si yoon na baax na sëy bi tasagul waaye nu ngi lay déglu samen bu ne xaali waxoo ndaw si sangu nga biigam déedéet waa jànke woon rek mu ne dellul 1 mois 2 3 mois nag mu daal di dem tëddak ndaw si sa une fois woo ndéem rëkkiile na dem tëddak ndaw sa ey sëy ba continue ndax sa ina laa xafóorul rëy su 3 mois matee tëddul 4 mois nag ñu tëdd sëy ba wayin azimoo ndéem dogu nañu talaaxa fase te mooy ba ñu tëdd ba weer yent weer yi mat ñu dindi ko fay na laa yàlla sa ñëwoon te gën a wax ja alimun xam na doxu ko bu jeex sama jabar daal bu ma la xamante dootuma tudd ak yow bokkul ak sama jabar su ma la xamante sama ndey laa xam kooku wax jabaram dootuma tudd ak yow kooku yoon daf ne nañ ko déglu feññeenti weer su amee yenn weer tëdd ñaar ñett mu doon tëdd sëy ba yëy amul fayali soo xamee ne ñeenti weer yi mat na naj ko tëddun yoon ca sëy ba laaxa giñ ci yàlla bu leen ko def or da fan muy gàllankooru kaay li imaanikum ci seen nar nar yu baax bu leen ko def gàllankoor ba an laa tabaroo du ngeen def njëkk wata taqoo ragal leen giñ lëf tax ñu di la sant lu gën loola nga bëgg a def ngiñ loola mu di sa gàllankooru bu la mën a teetere def loolu bu leen ko def tuslihu bu mu tere it ngeen yeyene bayna nas digeenti ñi leggal la ngay giñoon wala yalla sami'un alimun après lolou dama ko jëlone ñu dem fo ñu ñamoon leg bayna la sami'un alimun jele wal muttalaqatu yeeg gi ñu fasé ñoom ma ngi leen di sant man yàlla ne yatarabasna nañ muñandiku li anfusihim na ci ñàkk siñ salaasata quruurin ñetti laab jigéen buñ ko fasee te muy gis mbërët yàlla nee na bu mu tëddatee góor ci sëy ludul dafa am ñetti weer ludul muy jigéen joo xam ne dafa biir kooku bu wasi ne rek jeex na wala muy jigéen joo xam ne dootul mbërët dañ koy wàññali dañ koy wàññali weer dootuñu ko wàññal moom mbërët wala jigéen jug mbërëgagul jigéen ñi ñeent lañ mu commencé gul mbërët ak ku mbërëg ba bàyyi ak ku toll ci mbërëg ak ku ëmb wala yuhilu du dagal la wu nañee jigéen ñooñu toog ñu fase leen ak yet an yettum na ñu nëbb maa la nga xam ne xalaqa dogal na ko law yàlla fi arhami in na ci seen biir ya su fekkee dama dogal tuur deret mu doon mbërëg bu mu ko nëbb su ma dawalee mu ëmb yàkkamte sëyi bu mu tax mu nëbb ko in kun na ngeem nekk nañu yumin na di gëm di laay ci yàlla wal yow ne des bal axiri ba mujj jabar jooju nag mu fase wa baxulatuhunna aaqu diratihinna xisaalika in araadu islaa ñu baxulatuhunna seen jëkkër yi leen fase fa seen sunna aaqu ñoo gën a yeyoo diratihinna ci fàyyali leen xisaalika ci diir boo diir boobu ñu toogoon di xaar weer yi moo doon a xaar in araadu ngeen jëkkër ja ak bokk ya bokki ndaw sa nar nañu islaa an bii yoon ñu sëy sëy bu rafet ci tax ci ñu fase lafa tax ñu fase ko su la wóore ne tax nga fase ko dañul du soxlaa fàyyali waaye boo yaakaare ne yaru na babim babu jara fàyyali balaa edde bee jeex demal fàyyali du noonu fase ñett la fase bu ñuy wax bàyyin kooku Cheikh Gassama rahmatulah ali ak gaayin soow nañ ci lu yàgg di yàgg xam naa ne nag saria bi moo ñëw war sunna si waaye ci sunna ak bañ coow dina fi bari sëyiñ ne dog na tëddagul ndax li siiw ci sariatu bi mooy boo nee sa jabar ñetti buuma dog sa diggante moom lii dañ ko tudde buumu yàlla lii ñu tudde ko buumu rasulillah lii ñu tudde ko buumu kóolere sa diggante ndaw si ñetti buum yooyu tëye sëy soo ko ne fase naa la dagg nga benn buum fasem sunna isa talaqtumu nisaa fatalliquhunna li iddatihinna waaw sool iddat fase naa la benn buum bi dog mu dem seen kër jàpp edd benn weer ñaari weer ndem ku dul gis mbërëg la mbaa mu gis mbërëg benn yoon dem ca deuxième mu ñëw ne fàyyali naa la bu boobaa amul takkaat amul bo de sow ji ndax buum gi def na ñaar mu dellu si dugg si nekk nga toogaat ba mu neex la nga ne ko fase naa la benn buum nga defa de mu dem seen kër am ñaari weer fukki fan na fàyyali mu ñëw bi yoon nan na la wóor na benn buum nga defe xamal loolu ah balaa ngaa waxati njaaxum loolu tufi bi yoon moom fa imsaakum bi maarufin rek moo fi xew aw tasrihim bi ihsaan waaw kay ñetti buum yooyu nag la gaa yi wax batta mooy nga ne ko fase naa la fase mu dog ci benn coup boobu boo ko ne fase naa la fase mu dog saria dana ñetti buum yi dog na mais nabi moom mosu la nangu loolu nag rebangoog nabi mosu la nangu noonu amal mosu ko nangu am na ku ko def ci kanamam def na nañ ko duumate mu jëli jabar da ngeen di foye maanaam da ngeen di foye téere yàlla bi tumay dund ni facilité bi yalla def ngeen xey bëgg ko def na ngeen dëng ko dëgg ngeen bëgg ko jëfëñal yombalu yalla gi ngeen bëgg jëfëñal ci ngeen tepp naan fasen doon naala dox leen yëpp ko jabar ji ki ko defoon jamono Omar daf ko caw ñu jëli ko waaye mujj gi sharia bi dafa saxal ne ku ne sa jabar fase naa la fase mu dog ñetti buum yëpp dog na xam fase ke ngeen koy def mais at yi ci ginnaaw bari na fi caw ci rajo bi lool fekk Cheikh mu nga sukkandiku ci hadisi rasulillahi ak jamono nag jamono saabu yi ñii sukkandiku ci masala yi ak sharia jamono bi si noonu waaw ci fees benn gum bi bu fekkee da nga ko fase benn gum yàlla te muy jàpp edde ji matagul day ñibbi si rek toog boo xaaree nag ba edde ji jeex 3 mois yi mat wala ñetti mbërëb yi mat boo koy jëli foog alxayra gu bees am waaye baa de sol ji du am soo xaaree nag ba ñetti yëpp a dog léegi mën a toog ci jëpp mukk ñu geneen góor takk ko takk gu wér can ko alel ji wér tëdd moom tëdd bu wér fase ko nga doo ko mën a takkaat la adis la waxoon sëy ba tas la moom def na lul sunna fasul bi taxana def waaye sëy bi day dal di dog ndax fa taliqu na li xidati un li xidati inna dañu bëgg sa jabar balaa ko fase nu ndërëg reegal nga xool reegal bi ba mu fóot suur ba mu fóote na nga ba ñu tudd ak moom daal di ko ne fase naa la pour mu daal di mën a commencé départ balaa toog quelques jours bay xam seen tudd bi ngeen mujj tudd dara ci dara newu ci kooku nag xaar ba tudd te xamagul ndaw si laab naab laabul mu tëb fase ko defee na fas ba fase moo xam ne bidaa la waaye yoon da koy wéyal mooy biñ doon wax rek mooy waa jaay ay góor gu mën a jàngee te man fiq di yar jabar ji def na jabar ji fase naa la jigéen nag kenn du ko fase naa da nga koy dànd ndax buy tiit ndaw sa na kabar sëñ bi kenn sëñ bi def nii si gën a ko fase naa la mu ni kabar bi di def kenn sëñ bi waaw ba mu kaw sig bi mu ne ko fase naa la xam nga ñett yi jib na ndaw si xàcc loxo mu ne ko jàmbur ngay bëgg a dóor nag daal di pare mooy pour fay parce que pes yi mu doon pes yëpp jëkkër la pes léegi nag say bir jeex na bi mu ko ne fase naa la mu tëccaaw gi ma ne si fase naa la mu tëccaaw gi ma ne fase naa la mu tëccaaw gi ma bu ñetteel mu xàcc mu ne ko ah attention jàmbur ngay dóor ah te ku dóor jàmbur mu fay ñu dem de di tolloog nag demal seen këreg yaafi fanaa nag téyewu malaat buntu kër gi kan tëju ko yooyu yëpp dara du ci fase ndax sari u talaax dafa am ak kinayatu talaaxi kinayatu talaaxi rek la yoon di topp nit mais boo nee sol ba sa jabar boo fi fanaa ne yow la neex mu dem seen kër nga ne fase gu ma ko woon yoon du la mën a taqal benn fase mais boo ko ne fase naa la mu dem seen kër nga ne ko fase gu ma woon foog yoon danaa la foog benn tab bi kinayit dafa am ak sariha sariatu talaaxi moo di taa tànk ak laama xafara ci arab bu dee olof nag mooy fa ak siin fase bu fase tut judee daal kooku la ñuy wax sariatu talaax dootul kinaya dégg nga su fekke arab na nag moo di bati talaq waaja noon soxnaam yow son na nga man nga defu ne néegu ma laa wëj léegi ma noppal la gis nga bant bi ci digg kër gi boo ko buddee rek fase naa la ndaw si ne ko bant bi mu ne waaw mu ne waaye alhamdulilahi waay waayu nag bi mu ko waxee mu ngi koy xool nii ba xam ndaw si dina ci dixam di mu xam ne ndaw si ci bant bi la jëm mu jóg ndaw su gestu seen waa si jóg ndaw si waxu tànk yu foor waa ji daw waa ji ko ndax daw jëkk ka ca bant ba nag guddi ko nag gàddu ko daf ko noonu boo ko demee ndaw si di ko wër nag pour dam ko ñuy wër di wër di wër kër gu ne waa ji dugg ndaw si tax ak ba mu fekk teen bu xóot mu ne ko ci sawax ñoom kenn du leen wax dara ne boo ko defee ma fasal du dul dëgg du fekk sax mu di dëgg ci ñoom mais foog ñu defe ko foog ñu def ko su ko defee nag njaaxum dal di am waxewuma ko woon noonu ak naaluma ci woon noonu ak jubluwuma ci loolu booy xuloo daal lu mu métti métti bul tudde ndéem olof nga faa ak sii bu fekkee sax da nga am fas bul ne xale yi ndax fas yu naam na du ci dëgg rek ne la yàgg waxoon dégg bisimilah ñeente xoola ubuxulutuna jëkkër yooyu fase ñaari buum yooyu te dogagul aaku ñoo gën a placé di rabiaina ci jëriwaat indi ci kër gi du dëgg waawaaw boo ko déggee kat in arado ndéem goroya ak jëkkër jàng ndaw sa bëgg nañu islaan marché ci yoon wala wul na ñeel na jëkkër yi wala wul na ñeel ñeel na jabar yi si jëkkër yi mis la si kem la nga xam ne ci daraja alayhim na war na leen ci àq góor ñi jigéen ñi amee nañu góor ñi taranga góor ñi amee nañu jigéen ñi taranga bul defe ne jigéen ñi rekk ñoo gàddul góor ñi taranga wala wun naa ñeel na jigéen ñi di seen loo si jëkkër mis la si kem taranga ja nga xam ne alayhim na war na leen ci seen jëkkër bil maaloofi ci an rafet ak àndaal waaw maanaam yaay joxe soo sondeel yaay joxe diwlin du dëgg waaye ndaw say bale moom itam dëgg-dëgg mooy fóot moo war a taal cuuraay waaye nag wali rijaay li ngeen ne góor ñi dara jatun ëpp sañ-sañ alayhi na ci ñoom li góor gi sañ jigéen ñi waru ko sañ ci sëy bi ngir li góor gi gàddu jigéen ji gàddu wu ko da ngay am fukki dërëm mu am fukki dërëm mu xëy fas basam laaj la dépense nga joxe sa bos dëgg wala yàlla asisu aju not la gu kenn dul notoon ceeg moom ak yimu ñu ngi ci ñu ngi ci biir fiq biir fiq la ñuy jàng kiit atalaaxu pase ñi nga xam ne manes na koo fayali boo ko déggee marrataani ñaari yoon lay doon benn ba ci ñaar bu nawe bu ñettee nag fa imsaakum téyele téye nag bul bàyyeeti bi maaroofun ci nangoo yenu lool aw tasriiun na la nga bàyyee bàyyi di isaanin ci tëj si gémmi léegi daal ndaw sàngi ñaar yëf rekkay marché nangul mu toog nga tëdd mu war la nga muñ lor yi mbaa nga bàyyi ko te tëj sa génniñ bañ a nettali daal waaw fa imsaakun tey àndak nangu lool te ñemañ ko aw tasree in wala nga bàyyi te tëj sa génniñ bañ a nettali benn ay waaye ndaw soosu ni mu aaye ci dund ci xaw na maaray dem ci pinc ma di ko wax kooku yoon bëggu ko li nga nekk woon dafa am ku baax ku ñuy wax ne dafa takk ku jigéen fere ci lu bare bare bare bare bare bare bare ñu jébbal ko ko mu fekk ndaw si du jigéen mu nekk xunsa mu yeb koog alel yëpp delloo koy wéy jur ndaw sa toog fa diir bu ñu foog ne bu fekkoon sëy ne war na ko ed keneen takka ko ñu jébbal ko ko kooku tudd moom fekk muy xunsa waaye kooku ëpp man man ku jëkk ko oolu ji docteur docteur bi xool ko na ko buñ ko opéré rek mu nekk jigéen mu fay ko mu opéré ko ba ndaw si wér di jigéen kere ba mu wéree ba ñibbi si ci kër gi takk bagage bi waa ji ne ko looy def mu ne ko ñibbi ki bi fon ci sama jëkkeer ji jëkkeer ji commencé nekk ci jëkkeer ji yow ci jëkkeer ji jëkkeer ji takk la.